Spektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Jest godzina 17. Słuchacie Państwo specjalnego, wspólnego wydania trzech anten Polskiego Radia, czyli programu Pierwszego Polskiego Radia, Radiowej Trójki, Polskiego Radia 24, programu, który poświęcony jest sytuacji na południu Polski i walki z żywiołem. A już teraz czas na informacje, które przedstawi Maria Furdyna. Raport powodziowy. Woda wdziera się na rynek w Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie. Miasto jest niemal odcięte od świata. Nie ma prądu, bardzo trudno o internet i zasięg telefoniczny, a dojechać można jedynie od strony brzegu. Wszystkie drogi od strony Opola są zalane, mówi Marcin Kulesza z Urzędu Miejskiego. Część wody wypływa z miasta z powrotem do koryta, więc wygląda na to, że zrzuty są niższe. Natomiast jest wciąż duży napływ do miasta od strony miejscowości Kantorowice. Cały czas trwa częściowa ewakuacja mieszkańców, którzy chcą w niej wziąć udział oraz rozwożenie pierwszej pomocy materiałów i produktów. Gmina informuje, że przez miejscowość Kantorowice będzie próbowała przejechać amfibia, która może ewakuować ludzi. Burmistrz Nysy podziękował mieszkańcom za pomoc w uszczelnianiu wałów. To była najważniejsza noc w tym stuleciu i ona zapisze się w historii, zapewnia Kordian Kolbiarz. W mieście uruchomiono punkt medyczny przy ulicy Kornela Ujejskiego. Na miejscu są ratownicy medyczni, karetki, lekarze i sprzęt. Pomaga nam szpital w Głuchołazach, mówi Artur Kamiński, dyrektor szpitala w Nysie. Przy wsparciu naszego personelu, bo mamy wielu lekarzy, ale z drugiej strony przy wsparciu sprzętu z Głuchołaz, bo nasz sprzęt ucierpiał. Mamy zalany tomograf, rentgen i laboratorium diagnostyczne, natomiast właśnie te elementy działalności szpitala w Głuchołazach funkcjonują, więc możemy połączyć nasze siły ze sprzętem w Głuchołazach i tam uruchomić mocniej SOR. Szpital w Nysie został zalany przez powódź. Wczoraj ewakuowano z niego wszystkich pacjentów, a Wrocław przygotowuje się na nadejście wielkiej wody. Przy ulicy Długiej mieszkańcy przygotowują worki z piaskiem. W organizacji pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerze i wolontariusze. Ubezpieczamy się, nauczeni doświadczeniem z 97. No i ładujemy dalej. Nie ma jak młodość. Mieszkamy na Maślicach, w terenach zalewowych. Tu układamy i każdy przychodzi, 20 sztuk dostaje na osobę. Nieważne, czy to jest dziecko, czy to coś. Tylko po prostu musi być tyle ilość osób, ile jest, bierze pakietów, bo sam nie może wziąć na przykład 50 czy 60. Z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że fala wezbraniowa dotrze do miasta pojutrze, osiągnie 6,5 metra. Pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące liczby ofiar powodzi w Polsce. Komenda Główna Policji podaje, że ma informacje o 6 potwierdzonych ofiarach śmiertelnych kataklizmu. Służby nieustannie apelują, aby nie zwlekać z ewakuacją. W sytuacji kryzysowej należy zastosować się do poleceń władz. Pamiętajmy także o zwierzętach, tych domowych i gospodarskich, mówi Michał Dąbrowski z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Pozostawienie zwierzęcia w zamkniętym pomieszczeniu, w oborze, w stajni, czy psa w kojcu, bądź też na uwięzi, jest równoznaczne w przypadku fali powodziowej z cierpieniem tego zwierzęcia i zejściem z tego świata, bo to zwierzę nie będzie miało jakiejkolwiek możliwości, aby się ewakuować. W razie braku możliwości ewakuowania zwierząt, pamiętajmy, aby zostawić im bezpieczną drogę ucieczki. Raport powodziowy. Specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia, programu pierwszego, programu trzeciego i Polskiego Radia 24. Katarzyna Borowiecka, Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i oczywiście Jacek Czarnecki z programu pierwszego Polskiego Radia, który nas w tych zmaganiach z wielką wodą wspiera. Do 19:00 ta specjalna audycja, tak jak powiedzieliśmy, na trzech antenach i rozpoczynamy znowu od relacji naszych reporterów. Głuchołazy, tam trwa wielkie sprzątanie po ogromnych zniszczeniach, jakie spowodowała woda. W większości miejsc jeszcze nie ma wody, prądu ani gazu. Służby, mieszkańcy oraz wolontariusze z regionu, no i z całego kraju pomagają miastu wrócić choćby do podstawowego poziomu funkcjonowania. Jestem z Polskiego Radia, czy mogę zająć chwilę? Ojejku, nie! Ja niestety nie mam teraz czasu nawet. No sprzątamy, jeszcze raz sprzątamy, a niektórzy nie mają tej możliwości jeszcze. Ile godzin pracujecie dziennie? A ile się da się? To nie tylko na ulicy, a w domu też trzeba, nie? 26 lat temu, czy ile to było? 27. Dawałem radę, ale teraz to już nie są te czasy. Ja byłem w takich miejscach, bo znam Głuchołazy. Łzy. Chłopowi łzy ciekną. No, o czym gadamy? Rzeczywiście jest tak, że wszyscy są zjednoczeni, że wszyscy pomagają, czy są też tacy, którzy... Zna pan tą piosenkę? A bywa tak i tak. Różnie jest. Jedni autami jeżdżą, drudzy łopatą robią. Więcej nie będę mówił. Ja tutaj mieszkam. Ulica Sikorskiego. Tutaj było około, że auta już prawie były podtopione. Tutaj najbliżej ciocia tutaj mieszka i była trochę powódź, to ją zalało. Gdzie ciocia teraz jest? Ciocia teraz jest u swojej córki, bo mieszka bardzo daleko na górze. A czy ty się bałaś? No tak, bo już się bałam, że nas podtopi. Tomasz Dziedziński, komendant Straży Miejskiej w Głuchołazach. Sytuacja jest taka, jak państwo widzą, no sprzątamy. Wielkie sprzątanie po wielkiej wodzie, która narobiła wielkich kłopotów. Mieszkania, drogi, infrastruktura, wszystko popłynęło. Ale teraz udrażniacie przede wszystkim drogi, a co z prądem, z wodą, z gazem? To wszystko zajmują się firmy i one po kawałku, po dzielnic uruchamiają i wodę, i prąd. Czyli w każdym momencie może być i woda, i prąd w danym miejscu. Pani, moje biurko, dzisiaj mój punkt tutaj obsługi, przychodzą, pytają, kierujemy ich. Teraz na rynek przyjechały posiłki na hali sportowej i mamy darczyńców. Masa tego jest, także od razu z góry dziękuję. Jakie tutaj straty u pani? No trochę są. Jesteśmy w przepięknej kwiaciarni, kwiaty ocalały, ale widzę, że... Ale dumnie, widzi pani... Tutaj z mężem w ogóle nie mogliśmy drzwi otworzyć, a jak żeśmy otwarli, to jeszcze woda się wylewała. Czy to są jakieś trwałe straty, czy dacie radę to posprzątać i będziecie żyć dalej? To jednak są stałe straty. Tak jak ściana już nam się tu sypie, tu tak samo. Będzie trzeba to wszystko na nowo skrobać, tak odgrzybiać. Wie pani co, ja mieszkam na ulicy Witasłosza, gdzie ta największa woda leciała tam. Moją mamę z parteru, bo mieszka dwie klatki dalej, mój mąż na baranach wynosił. Szliśmy potąd w wodzie. Jeszcze wytrzymamy, gorzej tylko z tymi dziećmi, nie? Aha, dobra. Musisz to jedno wziąć. To mi pomóż. No. A my tak stoimy, czekamy tutaj, bezczynnie nie chcemy stać. To tak troszeczkę tutaj układamy tą kostkę. I z kim pani jest? A z wnuczką, małą i większą. Iga? Gala. Patrzę się, ci ludzie siedzą tutaj na ławkach, niektórzy młodzi mężczyźni, to by pomogli chociaż na jedną kubkę składać to wszystko. No, stadion cały, który był nowiuteńki, zdewastowany zupełnie, droga do zdroju też, no wszystko, wszystko w koło. Gdzie się nie idzie, to czarna rozpacz. Czy ma pani w domu prąd, wodę? Nic, ani wody, ani prądu, ani gazu. Idziemy właśnie do córki, bo córka przynajmniej ma prąd. My jesteśmy w Głuchołazach na rynku i gotujemy właśnie ciepłe posiłki wraz z Fundacją Wolne Miejsca, która przyjechała do nas z Katowic. Przyjechali wolontariusze i gotujemy ciepły posiłek dla mieszkańców tutaj, dla wszystkich potrzebujących. I na miejscu można wziąć zupkę na wynos, dotrzeć do tych, wolontariusze roznoszą do tych osób, które nie mogą jeszcze wyjść z domu albo nie mają siły. Także wspieramy jak możemy, żeby każdy coś ciepłego mógł zjeść i pożywnego, żeby mieć siły do działania. Te relacje przygotowali Hanna Dołęgowska i Antoni Rokicki. A my oczywiście przenosimy się w kolejne miejsce. Już teraz Kłodzko, gdzie jest Adam Górczewski. Witaj na antenie Polskiego Radia. I oczywiście nie będę ukrywał, że to jest pytanie bardzo osobiste z mojej strony, bo przez wiele dni mogliśmy śledzić to, co dzieje się w Kłodzku i w okolicach Kłodzka, w Kotlinie Kłodzkiej. Najpiękniejsze miejsce w Polsce, nie waham się tego powiedzieć. To, co zobaczyliśmy po odejściu wody, wygląda przerażająco. Czy w Kotlinie Kłodzkiej, nie tylko w Kłodzku, rozpoczęły się już prace porządkowe, sprzątanie tego, co zostawiła woda, czy cały czas jest ryzyko, że woda jeszcze powróci? To jest jedno i drugie, dlatego że sprzątanie musi już trwać, bo jak tylko woda opadła i odsłoniła pewne budynki, te pierwsze budynki, które zostały odsłonięte właśnie przez wodę, tam od razu pojawili się ludzie i mieszkańcy i ci, którzy prowadzą tam swoje biznesy. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że tutaj każdą chwilą zmienia się sytuacja i te budynki, które były podlane wodą, które były otoczone wodą jeszcze kilka godzin temu, teraz przed chwilą właśnie tutaj jest takie jedno blokowisko. Już teraz można wyjść z klatki. Niektórzy ludzie w klatce bez przejścia przez kilkadziesiąt centymetrów wody nie mogli się wydostać. No i to sprzątanie musi trwać i, no i dzieje się nawet wtedy, kiedy ludzie nie mają tych normalnych na co dzień narzędzi. Najbardziej jest potrzebny prąd. Prąd i woda. Prąd i woda, żeby po prostu ten szlam można było... Proszę wejść i zobaczyć, to trzeba wszystko umyć. Nie ma po prostu czym. A to bagno nie może tak zostać. Tutaj było potąd, wczoraj było potąd błota. Myśmy to wszystko tutaj wynosili. Dlatego właśnie bardzo potrzebny jest prąd i woda. Duże jest częściowo wyniesione i wysprzątane. To było tutaj około 20-30 cm błota, szlamu. A tutaj jeszcze dwa dni temu rozumiem, była kuchnia, która normalnie działała. Tak, tak, to funkcjonowało normalnie. Normalny dom. No i ładny ogródek był z altanką. Nie ma altanki, nie ma tego domu w większości, nie ma wszystkiego tego, co w środku było, wszystko zostało wyniesione. Tak jest w Wałdrzychowicach, to jest kawałek z Kłodzka, a tutaj ludzie, którzy sprzątają w Kłodzku, mówią, dobra, my sobie poradzimy, to jest duże miasto, wszyscy mówią, że Kłodzko, ale te miejscowości obok, one potrzebują jeszcze bardziej waszej pomocy niż my. I o tej pomocy też dzisiaj mówimy i będziemy mówić, nie tylko dzisiaj oczywiście, w specjalnej audycji Polskiego Radia w raporcie powodziowym. Adam Górczewski, bardzo dziękujemy za relację, a teraz stronie śląskie. Tak, kontynuujemy nasz raport. Na głównej ulicy miasteczka leżą tony piachu, kamieni, bruku, drewna i śmieci. To wszystko oczywiście naniesione przez wodę. Nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma również wody pitnej. Po przejściu fali powodziowej poszukiwanych jest co najmniej kilkanaście osób. Zawalonych budynków w miasteczku jest co najmniej kilkanaście. Strażacy cegła po cegle właściwie muszą je przeczesywać i mieszkańcy zwracają uwagę na to, że komunikacja jest bardzo utrudniona. Sieć komórkowa zawodzi, jest przeciążona albo nie ma zasięgu. Ludzie porównują sytuację z rokiem 1997. To jest coś okropnego. Nawet mi się mówić nie chce. Bo tu dużo znajomych mieszkało i tak zostali poszkodowani. Mieszkam tutaj w tym bloku przy rondzie, więc te 27 lat temu nie działo się nic. Natomiast w tej chwili jest zniszczony zupełnie parking, przestał istnieć, do piwnicy woda weszła. Tak nikt nie ucierpiał, prawda, fizycznie, ale no przerażające jest to, że te budynki zostały zniszczone. Widzę, że ludzie są przerażeni, zwłaszcza tacy starsi jak ja. Brakuje przede wszystkim wody, no wiadomo, pieczywa, bo sklepy są pozamykane, no, tam jedzenie, jakieś konserwy, człowiek się zaopatrzył. Jedynie no pieczywo, no woda, no jakieś środki czystości. Ania Partyka Opiela, kamienica, osada za górami, za lasami. Kamienica jest na terenie gminy pod Śnieżnikiem. No, ciężko powiedzieć, że jest bezpiecznie. Na pewno ludzie, nikomu się nic nie stało. Natomiast miejscowość jest zdewastowana, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma żadnego dojazdu. Ludzie są oczywiście bez prądu. Problem jest taki, że wiemy, że wszędzie jest ciężko i że wszędzie jest trudna sytuacja, ale te małe wsie w masywie Śnieżnika, Kamienica, Bolesławów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, one po prostu zostały odcięte od świata i tam pomoc dochodzi jak najpóźniej. Dzisiaj naszym celem jest jak najszybsze dotarcie do tych miejscowości, zaopiekowanie mieszkańców, a w drugim kroku pomyślenie w pierwszej kolejności o tym, żeby odbudować infrastrukturę, bo to jest jedyny sposób, żeby ci ludzie zaczęli znowu normalnie żyć. Jak do nich dotrzeć? Czy tylko wojskowy sprzęt? Czy w ogóle państwo mają jakiś kontakt? Bo tu nawet z siecią telefoniczną jest problem. No, mamy taki kontakt, że jesteśmy już dzisiaj drugi dzień. Docieramy tam samochodami terenowymi, a później quadami, bo quad to jest właściwie tylko jedyny środek transportu, który umożliwia przewiezienie czegokolwiek. Więc próbujemy się przedrzeć terenowymi samochodami i quadami. A z mieszkańcami rozmawiał Maciej Walecki. To jest raport powodziowy. 13 minut po godzinie 17 już teraz łączymy się z naszym gościem, pan kapitan Michał Wójtowicz, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Dzień dobry panie kapitanie. Dzień dobry, witam państwa. Panie kapitanie, my dosłownie kilkadziesiąt minut temu rozmawialiśmy z naszymi reporterami na temat tego, jak wygląda sytuacja w Oławie. Wiemy, że tam w tej chwili jest absolutnie no, pełna mobilizacja i walka o to, aby Oławę uratować. Nadciąga wielka fala. Wiecie, o której można się mniej więcej oczywiście spodziewać tego najwyższego stanu wody? Według najnowszych prognoz fala kulminacyjna ma dotrzeć do Oławy o godzinie 5 nad ranem. Ma ona wynosić około 7,5 metra, dlatego tutaj te najbliższe godziny i noc to będzie taka dla nas trudna. No i oczekujemy właśnie na przybycie fali. Co jest w tej chwili największym zagrożeniem dla Oławy i jej mieszkańców? Największe zagrożenie w tej chwili to jest stabilność tych wałów. Tutaj cały czas je monitorujemy, sprawdzamy, uszczelniamy ewentualne przecieki. No przy tej wysokości fali to tutaj z tego co mamy już doświadczenie z poprzednich lat, nie powinno nam się to przelać górą przez koronę wałów, no ale tutaj jakby cały czas musimy sprawdzać stan techniczny wałów przeciwpowodziowych. Wiemy, że szkoły zawiesiły zajęcia od wtorku i proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tych mieszkańców, którzy zdecydowali się, zostali przesiedleni, bo część mieszkańców zdecydowała się na opuszczenie mieszkań. Tak, no ci, którzy zdecydowali się na opuszczenie mieszkań, im gminy zapewniły lokum zastępcze w szkołach podstawowych lub też na terenie hali sportowej. To, panie kapitanie, trochę kontynuując ten wątek, jesteście przygotowani, żeby w razie czego móc ewakuować również tych mieszkańców, którzy nie posłuchali tych wezwań do ewakuacji i pozostali w domach? Tak, jesteśmy na to gotowi. Ogłaszaliśmy też komunikaty. Tutaj zespół zarządzania kryzysowego również ogłaszał to, że może być konieczność ewakuacji i no i tutaj, żeby ci mieszkańcy byli na to przygotowani, bo jeżeli będzie taka sytuacja, no to tutaj wiadomo, że czas odgrywa dużą rolę i wtedy trzeba działać bardzo szybko. Ile osób w tej chwili pracuje na wałach? Czy to są tylko strażacy, policjanci, Wojska Obrony Terytorialnej? Na ile na przykład do tych prac, do wzmacniania wałów przyłączają się też sami mieszkańcy? No tutaj mobilizacja zarówno strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policja, no i tutaj mobilizacja mieszkańców jest również bardzo duża, także tutaj mamy bardzo dużo rąk do pracy. No i mamy nadzieję, że po prostu ten wysiłek nie pójdzie na marne i tutaj uda się przetrzymać tą falę kulminacyjną. Wszyscy sobie tego życzymy. Co jest teraz też no, najważniejsze, jeśli chodzi o jakiś taki aspekt wspólnotowy, chciałabym zapytać dla Państwa w tym trudnym bardzo momencie? No w tym momencie bardzo ważne jest dla nas to, że możemy liczyć na wsparcie tutaj mieszkańców, lokalnych firm, które nas wspierają nie tylko poprzez pracę, ale również dostarczają nam tutaj na miejsce działań, posiłki, wodę dla tych osób, które pracują, także ta praca może być nieprzerwana i stale kontynuowana. To są zawsze bardzo budujące informacje i w tej całej tragedii no, jest jakaś nutka optymizmu, jeżeli słyszymy o takich postawach. To panie kapitanie, już trochę kończąc, jesteście wyposażeni we wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby ratować Oławę? Macie potrzebny sprzęt, macie odpowiednią ilość worków, piasku, to wszystko czeka? Tak, tak. Mamy odpowiednią ilość piasku, worki cały czas są dowożone nowe. Sprzęt również tutaj ciężki pracuje. Okoliczni tutaj mieszkańcy przyjechali też swoimi traktorami z przyczepami, także te worki są transportowane po całym mieście, tam gdzie jest to potrzebne. Panie kapitanie, no możemy chyba tylko wspólnie życzyć tego, tak, żeby ta praca nie poszła na marne i żeby Oława za kilkanaście godzin mogła odetchnąć z ulgą, że ta wielka fala przeszła nie czyniąc szkód. Tego Państwu życzymy i bardzo dziękujemy za to, że poświęcił nam Pan czas. Kapitan Michał Wójtowicz, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Panie kapitanie. Dziękuję również. Dziękuję. Do widzenia. My głównie skupiamy się teraz na tym, co dzieje się na południu Polski, ale rzeczy ważne i takie, o których warto mówić przy okazji tej powodzi, to nie jest tylko Dolny Śląsk, to nie jest Opolskie, to nie jest sam Śląsk. Tak, bo w całej Polsce trwają akcje pomocowe. To jest to, co też my możemy zrobić, akcje pomocowe dla powodzian. Na razie potrzebne są przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby. Już o tym mówił Michał Mikołajczyk przed 17, ale organizacje już odbierają sygnały także o potrzebnych osuszaczach czy agregatach. A dziś z Poznania wyruszył transport darów, między innymi do Lądka Zdroju. Przed 15 dotarł na miejsce. Relacja Magdy Koniecznej. Pakowanie darów dla powodzian rozpoczęło się w Poznaniu wcześnie rano. Ja myślę, że tej wody nie, to... ująć trochę, no. Nie? Ja też tak uważam. No. Słuchajcie, w ogóle wody możemy ująć, bo ja tu już mam... pół tony wody samej. Były wolontariusz Jacek Jarosz sam się zgłosił na wyjazd z darami. Pochodzę z Lądka Zdroju i jest to miasto bliskie memu sercu niesłychanie. No, a w związku z tą tragedią, no oczywistym jest, że gdzieś ta miłość do Lądka się teraz jeszcze wzmacnia. Właśnie do Lądka Zdroju wyjechały z Poznania dwa samochody pełne darów. Już od niedzieli, kiedy fundacja ogłosiła zbiórkę, ludzie zaczęli nam wpłacać. Szefowa poznańskiej fundacji Redemptoris Missio, Justyna Janiec-Palczewska. I tych darowizn uzbierało się tyle, że mogliśmy zakupić takie najpotrzebniejsze rzeczy. To głównie woda, natomiast resztę rzeczy mamy od naszych darczyńców. Część rzeczy mieliśmy już w fundacji, jak na przykład płyny do odkażania. Mieliśmy zamiar wysłać do Afryki, natomiast w związku z tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach, zdecydowaliśmy, że tamta pomoc jest najbardziej potrzebna. Zaraz będziecie dźwigać. Musimy zrobić miejsce na najcięższe rzeczy, żeby nam wody nie popękały po drodze. Powyżej na pewno 4 ton. Wolontariuszka Anna Mikołajczyk. Natomiast no, musimy też zwracać na obciążenie aut, także wiemy, że drogi są trudno przejezdne. Także optymalizujemy to, co możemy zabrać. Zabieramy najważniejsze i najbardziej potrzebne rzeczy, takie, żeby starczyło przynajmniej na 2 dni. I w czwartek pojedzie kolejny transport, jak już będziemy wiedzieli więcej właśnie z miejsca, co jeszcze jest potrzebne. Także cały czas zbieramy, cały czas można przynosić, także będziemy na bieżąco po prostu kursować i dowozić to, co jest na miejscu najbardziej potrzebne. Dochodzą nas sygnały o potrzebach żywnościowych, cały czas wodzie, ale za niedługo będą potrzebne też, właściwie już zaczynają być potrzebne, maszyny do osuszania pomieszczeń, agregaty prądotwórcze, dopóki nie ma prądu. Lądek i Stronie są odcięte od świata również komunikacyjnie, więc trudno powiedzieć, jakie będą dokładnie nasze działania, ale spodziewam się, że mogą być potrzebne takie piesze wypady w gorzej położone miejsca do wiosek, które mogły zostać całkiem odcięte od świata. Dlatego wolontariusze zabrali z Poznania także spore plecaki. Mamy też informacje o tym, że wiele dróg jest zniszczonych. Być może będzie potrzeba, że nasi wolontariusze spakują te rzeczy do plecaków i będą musieli wędrować, tak jak miało to miejsce w Nepalu w roku 2015 po trzęsieniu ziemi. Więc no to wszystko się dzieje na gorąco. W Poznaniu targi udostępniły jedną halę na potrzeby zbiórki dla powodzian, którą prowadzi poznańska Caritas. Do piątku trwa zbiórka darów. Wiceprezes poznańskich targów Filip Bittner. Oczywiście najpotrzebniejsze to woda pitna, produkty żywnościowe z długim terminem ważności, pieluchy dla małych dzieci, także wszystko, no, co jest potrzebne do takiego codziennego życia. Te dary będą w weekend zabrane i przewiezione na południe Polski. Już dziś wyruszył z Poznania przygotowany przez Caritas pierwszy konwój 3 busów zapełnionych łóżkami polowymi, materacami, kocami, śpiworami i ręcznikami. Pojechał do Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Akcje pomocowe można wesprzeć, przynosząc rzeczy do punktów zbiórek lub wpłacając datki na konto organizacji, a policja ostrzega, by wspierać tylko oficjalne akcje prowadzone przez znane i zaufane organizacje. Po ten trudny czas wykorzystują niestety oszuści i do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na 3 antenach. W programie 1, programie 3 i w Polskim Radiu 24. No i oczywiście nasz raport powodziowy cały czas trwa. Skupiamy się na tym, co dzieje się w Polsce. To jest oczywiście dla nas najistotniejsze, ale z wielką wodą walczy nie tylko południe Polski. Rozmawialiśmy już o tym, co dzieje się w Czechach, jakie są prognozy na najbliższe godziny. Teraz kolejny kraj, który zmaga się, co ciekawe, nie tylko z wielką wodą, ale również z potężnymi, nietypowymi o tej porze roku śnieżycami, czyli Austria. Na miejscu w naszym studiu jest już Michał Strzałkowski. Ponownie witamy. Dzień dobry. Najnowszy bilans to już niestety 5 ofiar śmiertelnych, jeżeli chodzi o Austrię. Tak, to prawda. Dzisiaj odnaleziono zwłoki 81-letniej kobiety. Na razie nie są znane okoliczności, w jakich straciła życie. Wcześniej, jeszcze w weekend, stracił życie w Austrii strażak biorący udział w akcji ewakuacyjnej. Potem 2 mężczyzn, którzy nie ewakuowali się na czas i niestety woda została ich w ich domach. Jeden próbował ten dom zabezpieczać, drugi wyprowadzić gdzieś wyżej maszyny rolnicze i nie ewakuowali się na czas. No i wreszcie mężczyzna, którego woda zmyła do Dunaju, więc to też była bardzo dramatyczna sytuacja. Teraz 81-letnia kobieta. 5 ofiar powodzi. To wszystko dzieje się w Dolnej Austrii, więc w tej części kraju, gdzie między innymi leży Wiedeń. Wydawało się wczoraj, że sytuacja się stabilizuje, ale w nocy znowu zaczęło potężnie lać. 2 rzeki, 2 dopływy Dunaju wylały drugi raz w ciągu 3 dni. zarówno jedna rzeka, która się nazywa, tutaj już zajrzę sobie do moich notatek, Grosse Tulln, a druga nazywa się Perschling. I w przypadku pierwszej skończyło się głównie na strachu. I tak o tym mówił rzecznik prasowy Straży Pożarnej powiatu Tulln w Dolnej Austrii, Stefan Öllerer. Wczoraj było bardzo blisko pęknięcia tamy na miejscowym zbiorniku retencyjnym. Naprawdę było tego blisko. Wały już zaczęły przeciekać, ale udało się je uszczelnić. Trochę wody przelało się przez koronę wałów, ale zalało okolice tylko do kolan. Tylko, bo gdzie indziej było dużo gorzej, ale i tak ludzie uciekali. Trzeba było również ratować zwierzęta gospodarskie. A gorzej było tam, gdzie wylewała rzeka Perschling, bo tam wały w kilku miejscach pękły. To tam właśnie utonęła 81-letnia kobieta. Strażakom z Dolnej Austrii pomagają też ich koledzy z Tyrolu, z sąsiedniego kraju związkowego. Naczelnik Straży Pożarnej w Tyrolu, René Staudacher, tak o tym mówił. Sytuacja jest chaotyczna, ulice są po prostu całkiem zalane. Wiele strumieni wystąpiło z brzegów i woda nadchodziła nie tylko od strony rzeki Perschling, ale też z innych kierunków. I stąd ten chaos. Strażacy mieli pełne ręce roboty, pomagali wszyscy, ludzie z organizacji społecznych, no i okoliczni, mieszkańcy. Teraz jest oczekiwanie, że jednak już, ponieważ ma nie pada, że sytuacja dalej się będzie jednak stabilizowała. W Wiedniu też już woda w Dunaju opada, choć zalało tam i podtopiło część tych położonych blisko Dunaju dzielnic, ale tragedii na szczęście nie było. Opada też woda w Bratysławie, to już jest Słowacja, ale Dunaj z Wiednia płynie dalej w kierunku Bratysławy. Tam było bardzo groźnie wczoraj. Woda, sądzono, że nie będzie tam poziomu powyżej 9 metrów. Było 9,70. Teraz jest już 9,60, więc woda zaczyna opadać. Choć też okolice Dunaju są podtopione. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy za te informacje i słyszymy się i widzimy my po 18 jeszcze i kolejne informacje o tym, co za granicami Polski w tych krajach, które także dotknięte są teraz powodzią. 26 minut po 17. Wczoraj było tragicznie, a mi serce bolało. Masakra. To się nie dało opowiedzieć, no bo to jest nie do opisania. Co jest na miejscu, nie mam kontaktu. Wysyłam tam SMS-y, różne czary, żeby się ktoś odezwał, ale nie mam ani zdjęć, ani żadnych. Patrzałam, żeby śmieci wywieźć i po prostu było pełno wody i to siatka z dołu, znaczy zawołała tam na alarmowy, tak, zadzwoniła. I mówiła, że po prostu, że tu jest ile osób zablokowanych? 8 osób było chyba, tak? Ponad. No i przyjechali na pod okno i nas wzięli, tak? Po prostu z tego okna. U nas całe pierwsze piętro było zalane. Wszystko jest wyłączone, bez gazu, bez prądu, cała lodówka jedzenia. No liczymy na to, że sytuacja bardzo szybko się zmieni, będziemy mogli wrócić do swoich domów, tak? Raport powodziowy. O szkołach w Oławie wspominaliśmy. Coraz więcej szkół jest zamkniętych na południu Polski. Ze względu na powodzie kilkaset placówek oświatowych zawiesiło działalność w zalanych miastach. Wiele budynków zostało też uszkodzonych, tych budynków szkół. Czy Ministerstwo Edukacji ma dla nich pomoc? O tym Bartosz Bielecki. Zalana piwnica, zniszczona nowoczesna kuchnia i pytanie, co dalej? Szkoła podstawowa numer 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie zmaga się ze skutkami powodzi. Nie weszliśmy do szkoły tam, tylko patrzyliśmy z okna. Dyrektorka szkoły Bożena Węglarz. Okna są powybijane, drzwi są powyrywane z framuk. No wygląda to nieciekawie. Takich historii jest więcej. Na bieżąco sytuację monitoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej, o czym informuje rzecznik resortu Piotr Otrębski. Z naszych informacji, które zebraliśmy dziś przed południem, wynika, że na terenie czterech województw, mówimy o województwie śląskim, dolnośląskim, opolskim i lubuskim, zamkniętych jest około 600 szkół, nieco ponad 600 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Część nie działa ze względu na zniszczenia, inne ze względu na utrudniony dojazd. Dlatego niektóre szkoły już jutro lub pojutrze znów będą otwarte. W pozostałych przypadkach wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Niektóre szkoły zostały zalane w bardzo dużym stopniu, w niektórych jeszcze stoi woda. Niektóre są zagrożone zalaniem, także dopóki one nie zostaną przystosowane do funkcjonowania z powrotem, dopóty zajęcia w tych szkołach oczywiście ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie, ale też praktyczne kwestie nie będą mogły się odbywać. Resort edukacji szuka pieniędzy potrzebnych do wsparcia szkół na miejscu. Do tego uczniowie, którzy na własne oczy widzieli, co to znaczy powódź, mają otrzymać pomoc psychologiczną. To, co mogą zrobić szkoły, to pomyśleć o warsztatach psychologicznych. Dr Beata Rajba, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego Szkolnego we Wrocławiu. O dedykowanych warsztatach, które można zrobić po to, żeby te dzieci z terenów popowodziowych były w stanie przepracować lęk. Beata Rajba przypomina też, jak rozmawiać o trudnych sprawach z dzieckiem. Przede wszystkim kucamy. Patrzymy z perspektywy jego oczu, żeby ono nie musiało zadzierać głowy, żeby miało z nami lepszy kontakt. Ten kontakt uspokaja. Jeżeli mamy jakiegoś misia, coś, co może przytulić, jakiś kocyk, dajemy mu, ale przede wszystkim dbamy najpierw o potrzeby te podstawowe. Jest też dobra informacja dla rodziców. Jeśli nie ma nikogo, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem, gdy szkoła jest zamknięta, to można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. O czym więcej Grzegorz Dejak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek Z15A oraz zaświadczenie, że żłobek lub dziecięcy przedszkole lub szkoła, do których uczęszcza dziecko, zostały nieprzewidzianie zamknięte. Po przejściu fali powodziowej przyjdzie czas na liczenie strat i organizowanie pomocy dla tych, którzy najbardziej ucierpieli. To dotyka tutaj tych wszystkich, którzy są nam bliscy, z którymi jesteśmy na co dzień. Wiem, ile nauczycieli potraciło właśnie w tej chwili swój dobytek. Przypuszczam, że tak samo jest z uczniami i rodzinami. Szkoła podstawowa numer 1 w Nysie organizuje także zbiórkę na niezbędne naprawy i pomoc dla poszkodowanych uczniów. To był Bartosz Bielecki, który mówił o tym, jak wygląda sytuacja edukacyjna na południu Polski. Na zegarach 17.30 to oznacza skrót informacji Aleksandra Kozera. Raport powodziowy. Rośnie liczba ofiar powodzi na południu Polski, ale dane są sprzeczne. Policja w mediach społecznościowych informuje o 6 osobach, które zginęły. Starostwo powiatowe w Kłodzku donosi, że tylko na ziemi kłodzkiej liczba ofiar powodzi wzrosła do 10. Za pół godziny rusza sztab kryzysowy we Wrocławiu. Między innymi policja przedstawi najnowsze informacje w tej sprawie. Przez Opolszczyznę przechodzi fala wezbraniowa na Odrze w Opolu. Rzeka trzyma się w korycie, ale w pobliskiej gminie Dąbrowa w niewodnikach wał zaczyna przesiąkać. Ogłoszono stan pogotowia. Monitorujemy sytuację w Żelaznej, tam wypełnia się polder, ale w niewodnikach niestety musimy podwyższyć koronę wału. Mówi nam wójt Dąbrowy Katarzyna Gołębiowska-Jarek. Jest apel do mieszkańców, by pomogli strażakom umacniać zaporę. Z kolei w gminie Kęty Wrocławskie na Dolnym Śląsku władze zalecają mieszkańcom ewakuację. Powodów jest kilka. Rośnie poziom wody w Bystrzycy, a zbiornik retencyjny w Mietkowie jest przepełniony. Więcej o tym w informacjach o 18.00. Najpierw ocena strat, potem wnioski o pomoc z Unii. Taki popowodziowy scenariusz przedstawia premier. Do dyspozycji wszystkich krajów dotkniętych klęską żywiołową będzie ponad 1 miliard euro z doraźnego funduszu Unii, przypomina Donald Tusk. Nie chcę wyprzedzać faktów, ale niewykluczone, że szefową komisję jakoś ściągniemy tutaj do Wrocławia w najbliższych dniach, a może nawet godzinach, żeby ustalić i żeby też na własne oczy zobaczyła, jak bardzo poważne są te potrzeby i żeby już myśleli na te najbliższe miesiące, żeby naprawdę zarezerwować większe środki. Premier chce też porozmawiać z szefową Komisji Europejskiej o unijnym mechanizmie ochrony ludności, czyli pomocy w sprzęcie, w ludziach i technologiach. Zostajemy w temacie wsparcia. Powodzianie mogą już składać wnioski o doraźną pomoc finansową. Od ręki wypłacane jest 10 tysięcy złotych. Martyna Pomykała z Krajowej Izby Radców Prawnych podpowiada, co zrobić, by je otrzymać. Udać się do gminy, złożyć wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie 2000 zł oraz pozostałą doraźną pomoc w kwocie 8000 zł. Wniosek składa się w naszej gminie. Ewakuowani mogą składać wnioski w gminach sąsiadujących. Na koniec jeszcze wrocławskie zoo. W 97 i 2010 roku udało się ochronić ogród przed powodzią. Plan jest taki, by i teraz się udało. Wolontariusze przygotowali setki worków z piaskiem, mówi pełniący obowiązki dyrektora ogrodu Sergiusz Kmiecik. Chciałbym, żeby ta praca na nic się nie przydała po prostu, żebyśmy mogli te worki z piaskiem z powrotem pootwierać, piasek wysypać na wybiegi naszych zwierząt i zapomnieć o tym trudnym czasie. To marzenie wielu osób, nie tylko pracowników wrocławskiego zoo. Ogród zamieszkuje ponad 14 tysięcy zwierząt. Żyją na powierzchni 33 hektarów. Raport powodziowy. Za 27 minut, godzina 18, to jest, przypomnijmy, wspólny, specjalny program Polskiego Radia na trzech antenach. Informujemy Państwa na bieżąco o tym, co dzieje się na południu Polski. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. No i teraz w naszym studiu kolejny gość, pan komisarz Aleksander Pradun, Komenda Główna Policji. Witam serdecznie, witam naszych słuchaczy. Panie komisarzu, jeżeli pan pozwoli, chciałbym zacząć od tego, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć w wiadomościach, czyli informacje dotyczące ofiar śmiertelnych tej powodzi. Informacje, które, no nie chcę powiedzieć, że są sprzeczne, ale w zależności od źródła te liczby są różne. Policja mówi o być może 8 ofierze na samej ziemi kłodzkiej. W tej chwili mówi się o tym, że tych ofiar może być już 10. Do tego możemy chyba dodać również kwestie osób zaginionych. No i tu mamy chyba jeszcze większy problem, jeżeli chodzi o takie dokładne ustalenie liczby tych poszukiwanych osób. W tym momencie polska policja ma informację o 7 ofiarach śmiertelnych, mogących mieć związek właśnie z powodzią na terenie południowej Polski, lecz tutaj o konkretnych przyczynach śmierci tych osób będziemy mogli mówić dopiero, gdy otrzymamy wyniki sekcji zwłok. Co prawda dzieje się to na terenie dotkniętym powodziami, osoby te zostały znalezione, ale czy to była przyczyna śmierci, to wyjaśni sekcja zwłok. Czy właśnie ze względu na te rozbieżności, trudność w ustaleniu powodów śmierci, stąd też pojawiają się te różne liczby? Myślę, że tak. My, jako polska policja, mówimy o tym, że 7 osób poniosło śmierć na tych terenach i to są statystyki, którymi my dysponujemy. A jeśli chodzi o liczbę zaginionych, jakie są Państwa informacje? W tym momencie nie mamy takich informacji o samą liczbę zaginionych. Możemy mówić tutaj o sygnałach, które do nas docierają, ale bardziej one dotyczą osób, które nie mogą znaleźć swojej rodziny na terenach. Były ewakuowane z danego terenu, tylko do różnych miejsc i problem wynika z brakiem komunikacji z nimi i to definiujemy jako ten problem, który mógłby się pojawiać. Kasiu, czy ten teraz czas na drugi z tych tematów, które chyba są najbardziej kontrowersyjne? Tak, dwa tematy. Ten, o którym już powiedzieliśmy i o którym nasz gość powiedział, bardzo ważny i poruszający oczywiście tymczasem. No, równie poruszający, ale trochę inny sposób. I też pojawiał się ten wątek już i w serwisach naszego specjalnego raportu powodziowego i w rozmowach z gośćmi. To znaczy Wielkie emocje. To, że ta sytuacja skrajnie trudna, wykorzystywana jest po pierwsze przez oszustów, bo mamy od alertów RCB, właściwie od informacji SMS-owych podszywających się pod alerty RCB, w których zawarty jest link, w które absolutnie nie należy klikać, po fałszywe zbiórki, po te sytuacje, które zostały sfilmowane przez takich społecznych, powiedziałabym, dziennikarzy, na przykład w Kłodzku, czyli Szabrownicy. Jakie sygnały ma policja? Dokładnie tak. Ogromne wzburzenie to w nas wywołuje i od samego rana informujemy o tym w komunikatach i prosimy wszystkich o wsparcie. Jeśli tylko widzimy w danym miejscu osoby, które mogą mieć niecne zamiary, czyli chcieć włamać się do miejsc objętych powodzią bądź miejsc, z których ewakuowano ludzi, a to ich mienie pozostało tam na miejscu, to prosimy o kontakt. W tym momencie w dolnej części naszego kraju służbę pełni prawie 10 tysięcy funkcjonariuszy policji z wykorzystaniem policyjnego sprzętu, ponad 4300 pojazdów. Są tam funkcjonariusze policji i umundurowani, i nieumundurowani, którzy pełnią w każdym z tych miejsc służbę i robią wszystko, co w ich mocy, by pomagać tym osobom, które są ewakuowane, dbać o ich bezpieczeństwo, ale też zabezpieczają mienie. Jestem przekonany, że służby, które te działania tam podejmują na miejscu, robią wszystko, co w ich mocy, by zabezpieczyć to mienie i by ludzie, którzy są ewakuowani z miejsc, które pochłonął ten kataklizm, mogły spokojnie odpoczywać w miejscu dla nich bezpiecznym, by mogły przeczekać ten czas wielkiej powodzi, wielkiej wody i później wrócić do swoich miejsc, nie bojąc się o to, czy ich mienie nie zostało okradzione. Panie komisarzu, to właśnie dokładnie z tego powodu o to pytamy, bo bardzo często, kiedy słyszymy relacje dotyczące na przykład tych miejsc, gdzie jest ogłaszana ewakuacja, to bardzo duża część osób, które odmawiają ewakuacji, tłumaczy się tym, że boi się o swoje mienie, wie, że są szabrownicy i nie chce po prostu zostawić swoich domów na pastwę złodziei. Więc to nie jest tylko problem dotyczący tego, że ktoś zostanie okradziony, tylko to jest już w tym momencie problem, który sprawia, że te ewakuacje nie do końca się udają. Tak, tutaj też apelujemy o zaufanie dla służb. Jeśli służby informują nas o tym, że powinniśmy się ewakuować, to jest sygnał jednoznaczny, że powinniśmy przystać na tą propozycję ewakuacji i oddalić się z tego miejsca, stosując się do poleceń służb. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie dokładnie tak jak w przypadku w kazusie z wczoraj. Osoby czekały do końca z ewakuacją, z opuszczeniem miejsca i niestety musieliśmy je podejmować śmigłowcem z dachów swoich domów, swoich mieszkań, co co to powoduje, to po prostu, że ten czas reakcji się wydłuża, ich życie i zdrowie jest zagrożone jeszcze bardziej niż by pozostali w tych miejscach, czy to czekanie po prostu jest nieodpowiedzialne, więc apelujemy ze swojej strony o to, by słuchać się komunikatów i reagować na polecenia służb. A ewentualne zauważone sytuacje potencjalnie niebezpieczne zgłaszać policji. Zgłaszać policji, prawda? Od tego jesteśmy, tam jest nas bardzo dużo. Będzie jeszcze więcej, jeśli tylko będziemy definiować takie potrzeby, to są policjanci w całym kraju w gotowości, którzy pojadą tam i będą pełnić tę służbę, by dbać o nasze bezpieczeństwo. Komisarz Aleksander Pradun, Komenda Główna Policji, bardzo panu dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panu za wizytę. My zostajemy przy tym samym temacie. Chaos, panika, stres, powódź zabiera nie tylko dobytek ludzki, nie tylko zdrowie, nie tylko życie, ale także zabiera spokój i poczucie bezpieczeństwa. No i tutaj właśnie pojawiają się oszuści, siewcy dezinformacji. Internet jest pełen nieprawdziwych doniesień, plotek, fake newsów. No i szerzą się też fałszywe zbiórki na rzecz powodzian lub inne formy naciągactwa. Kuba Witkowski. Jedni ubolewają nad stratami. Nie wiem, czy się z tego dźwigniemy. No ja już na pewno nie, bo nawet mi się nie chce, już nie mam siły. Inni robią wszystko, by te straty były jak najmniejsze i drżą o przyszłość. No, że zaleje miasto, że będą szkody, tego się boimy najbardziej. Po prostu trzeba robić. Trzeba się starać, nie? Powódź to żywioł, który budzi skrajne emocje, silne emocje. Nie tylko w poszkodowanych, ale w ogóle w ludziach, którzy obserwują przebieg zdarzeń. A w takich chwilach łatwo ulec oszustom i siewcom dezinformacji. Na ten temat pojawiają się różne teorie spiskowe. Wyjaśnia Marcin Kostecki z serwisu Demagog. Między innymi teoria, że gwałtowne ulewy i spowodowane przez to powodzie to robota HARP i 5G. HARP to w rzeczywistości placówka badawcza Fairbanks w stanie Alaska dokładnie, która zajmuje się badaniem jonosfery. No i według tej teorii jest ona zdolna do kontrolowania pogody. I ona miałaby wpływać na przebieg powodzi. Są też teorie, że to rząd celowo przetrzymał wodę w zbiornikach, doprowadził do suszy, a teraz serwuje nam powódź. Sami powodzianie nieraz pytają też o kontrolowane zalewanie, czy wręcz o celowe wysadzanie wałów. Każda taka informacja jeszcze dodatkowo alarmuje. Stwierdza doktor inżynier Izabela Godyń z Politechniki Krakowskiej. Nie chcę mówić tak, że to jest pokłosie być może też tej sytuacji z 97 roku i filmu, tak wielka woda wysadania wału. Nie zmienia to faktu, że infrastruktura w kilku miejscach zawiodła. Tamy zerwało albo wręcz zabrakło suchych zbiorników. Jest to poważny problem, tak? Na infrastrukturę hydrotechniczną, na jej utrzymanie wydajemy zdecydowanie za mało. Nieprawdą natomiast jest to, że służby są nieprzygotowane na taki kataklizm. Kto jak kto, ale Straż Pożarna po powodzi tysiąclecia w 97 roku odrobiła lekcję. A zarzuty, że choćby ewakuację wprowadza się za późno, też są wyssane z palca. Ewakuacja jest ostatecznością. Ewakuację prowadzi się wtedy, kiedy nie ma już naprawdę żadnego innego wyjścia. Mówi Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Proszę popatrzeć na sytuację w Nysie, kiedy pojawił się cień szans, żeby część Nysy uratować. I wtedy Straż Pożarna zmieniła jakby ukierunkowanie tych swoich działań na prowadzenie działań naprawczych i ratunkowych na wale i koordynowanie tej aktywności społecznej. I to się udało. Ale dezinformacja, fake newsy to nie jedyny problem. Nie brakuje też oszustów wykorzystujących tragedię powodzian. Przestępcy próbują na przykład wyłudzać dane. Kiedy cała Polska solidaryzuje się z powodzianami, oszuści żerują na tragedii, wypuszczając sensacyjne posty, między innymi o dziewczynce porwanej przez wodę. Ostrzega komisarz Magdalena Żubertowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Schemat działania przestępców jest dobrze znany. Krzykliwy nagłówek ma zwabić użytkownika na stronę internetową, która prosi o podanie danych logowania w celu weryfikacji wieku. A to już prosta ścieżka do na przykład wyczyszczenia czyjegoś konta. Trzeba też uważać na zbiórki czy kwesty na powodzian. I tu nie brakuje oszustów. A listę naprawdę sprawdzonych zbiórek internetowych można na przykład znaleźć na stronie serwisu Demagog. Więcej w ogóle o dezinformacji w kontekście powodzi można dowiedzieć się z kolei słuchając najnowszego podcastu trójkowej audycji News albo Fake News. I myślę, że warto się tym tematem szerzej zainteresować, bo no, te nieliczne co prawda informacje, ale które do nas jednak dochodzą. Jeszcze wciąż nieliczne, ale z pewnością będzie ich więcej, niestety. Są nie do uwierzenia. Nie wiem, czy pamiętasz, jedna z pierwszych informacji, która budziła zaniepokojenie i zdumienie, okradzenie wozów strażackich. Zniszczenie wozów strażackich. Gdy strażacy pracowali nad tym, żeby właśnie wzmacniać wały przeciwpowodziowe. Zapewne tych ludzi i tych domostw, do których, które należały być może między innymi do tych, którzy ich okradli. 16 minut pozostało do 18. To specjalna audycja Trzech Anten Polskiego Radia. Będziemy dla Państwa relacjonować to, co dzieje się na południu Polski. Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, więc od dzisiaj. Krostomice zalane, Trzebieszowice i te wioski po drodze. Rozpacz straszna, naprawdę. Miasto piękne, odnowione po 97 roku. Przeżywamy to samo. Sakłocka ma bardzo wysoki poziom. Woda dotyka już spodu mostów. Boczny wał został uszkodzony. Przelała się woda. Zalała całe miasto, porywając domy. W domu mam tragedię, nie? Bo wylewa z ubikacji, wylewa z wanny. Jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Czy co pani zamierza? Podobno mogę poprosić o pomoc wojsko. Pracuję jednak za mostem, nie? Dostać się to nie ma opcji, nie? Jest tutaj potwornie ciemno. Właściwie oprócz latarek, które świecą gdzieniegdzie. Jest totalny mrok, nie widać nic, więc takie przerażające trochę to miejsce. Zaleje, bo tam jak już też patrzę od samego rana, dużo pozalewanych jest. Niedobrze. Hydromorfolog Uniwersytet Gdański. Trzymam kciuki za mieszkańców, jesteśmy z wami. Tak jak my wszyscy. Bardzo dziękuję. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A teraz łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest Katarzyna Szakowska ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry. Zacznijmy od takiej diagnozy sytuacji może. Jaka jest sytuacja w przypadku powodzi, jeśli chodzi o zwierzęta i jak możemy o nie zadbać? W przypadku powodzi, kiedy wiemy, że mieszkamy na zagrożonych terenach, oczywiście od razu powinniśmy podjąć kroki, żeby ewakuować oprócz siebie również zwierzęta, czy to domowe, czy gospodarskie. Znaleźć im wcześniej już miejsce, ale jeżeli nie spodziewaliśmy się, nie powzięliśmy żadnych kroków wcześniej, to jeżeli mamy zwierzę w kojcu, na łańcuchu, oczywiście musimy to zwierzę odpiąć, musimy otworzyć oborę, musimy otworzyć kurnik, wszystkie te miejsca, w których zwierzęta są więzione, po to, żeby mogły znaleźć ratunek samodzielnie, wtedy, kiedy nie będziemy rzeczywiście mogli udzielić im innej pomocy. Nie doprowadzajmy do sytuacji, w których zwierzę kona w męczarniach topione falą powodziową, absolutnie. To oczywiście dostajemy też z tych terenów, które zostały dotknięte powodzią, oprócz tego, że o zrywach takich wspólnotowych, wspaniałych i ogrzewających serce, związanych z wzajemną pomocą, z tym wspólnymi próbami ratowania kolejnych miast. Natomiast pojawiają się także oczywiście te równie wzruszające sygnały o ratowaniu zwierząt. I proszę powiedzieć tak z pani punktu widzenia, kto się zgłasza do państwa? Jakich rat oczekuje? Jakie państwo mają sygnały już przez te dni, kiedy ta sytuacja się rozpoczęła o tym, co się dzieje ze zwierzętami? Przede wszystkim Ekostraż to jest też ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych, więc trafiają do nas przypadki podtopionych jeży, innych małych ssaków. Nie nadążamy tak naprawdę ich dogrzewać, mimo że mamy kilkanaście inkubatorów w azylu. Musimy kupić następne po to, żeby nieść pomoc tym zwierzętom. Wszystkie, które zostały przez ostatnie dni znalezione, trafiły do nas. Wszystkie te zwierzęta przeżyły, ale wyłącznie dlatego, że rzeczywiście mogliśmy używać inkubatory, które mamy. Natomiast zgłaszają się do nas ludzie, którzy albo widzą sytuację zagrożenia zwierząt, wtedy my też przekierowujemy do właściwych służb, informujemy o tym strażaków, czekamy na sygnały ze sztabów kryzysowych, na sytuacje, które będą sprawiały, że jakiś inspektor rzeczywiście będzie musiał podejść do tego zwierzęcia, uwolnić je i pomóc w takiej akcji na gorąco, ale też koordynujemy pracę domów tymczasowych, staramy się znajdować osoby, które przyjmą na czas powodzi i ewakuacji mieszkańców jakieś konkretne zwierzę do siebie i zapewnią mu ciepłe, suche, spokojne miejsce, tak żeby osoby z terenów dotkniętych powodzią mogły w spokoju przeczekać ten najtrudniejszy czas. Informujemy też o gospodarstwach, które z chęcią przyjmują zwierzęta na ten trudny czas właśnie, tak żeby ta informacja się przenosiła, żeby była skoordynowana. To pani Katarzyno, skoro rozmawiamy o tym, jak pomóc, wspomniała pani o tych gospodarstwach, które są w stanie użyczyć jakąś przestrzeń na przechowanie zwierząt. W jaki inny sposób możemy wam pomóc? No bo zdajemy sobie sprawę z tego, że te wyzwania, przed którymi stoicie w tej chwili, no one są nieporównywalne do tak zwanego normalnego czasu i normalnych dni. Tak, cała siedziba ekostraży, azyl został oburzony workami z piaskiem. Chcemy też uszczelnić okna w najniższym poziomie. Zwierzęta zostały w ramach ewakuacji pionowej przeniesione wyżej. Przygotowaliśmy też miejsce dla zwierząt, które mogłyby do nas trafić właśnie z powodzi. Dlatego potrzebujemy kanelowych klatek na przykład. Uruchomiliśmy też zbiórkę na nowe inkubatory, które musimy w trybie pilnym dowieźć do azylu. Zaopatrzyliśmy się w agregaty prądotwórcze, no i czekamy tak naprawdę na to, że nas nie zaleje i że będziemy mogli pomagać okolicznym mieszkańcom z pomniejszych miejscowości, które zostaną naznaczone wodą niestety. Pani Katarzyno, jesteśmy z wami, chociaż to brzmi banalnie być może, ale tak właśnie my się wszyscy czujemy. Nie, to nie brzmi banalnie, to dodaje otuchy, to sprawia, że ludzie czują zjednoczenie, wiedzą, że należy przetrwać ten trudny czas. My się z tego bardzo, bardzo cieszymy. Również staramy się wspierać tych wszystkich, którzy potrzebują aktualnie naszej pomocy. Ludzie nie śpią dzień i noc, pracują, układają umocnienia. Naprawdę serce rośnie. Tak, a zatem nie bójmy się tych słów. Katarzyna Szakowska, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż z Wrocławia. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. I pamiętajmy o tym, że każdy z nas naprawdę może stać się na przykład domem tymczasowym. To zawsze jest jakaś pomoc. Dokładnie tak. To jest raport powodziowy. Jacek Czarnecki w studiu. Ponownie. Dzień dobry raz jeszcze. Tym razem będzie o pieniądzach. Kontynuujemy temat oczywiście z bardzo różnych perspektyw dzisiaj o sytuacji na południu Polski. Tak, tym razem będzie o pieniądzach, które spędzają sen z powiek ofiarom powodzi. Oglądamy wszyscy w telewizji obrazy ludzi, którzy są po prostu zszokowani tym, co zobaczyli po przejściu fali powodziowej, gdy się zerwała tama w Stroniu Śląskim. Ja przepraszam, ja mam przed sobą akurat informację dotyczącą Kłodzka, no chyba równie mocno zniszczonego. W tej chwili te bardzo wstępne szacunki to jest 100-110 milionów złotych, jakie będą potrzebne na to, żeby miasto mogło wrócić do, no powiedzmy, do normalności. A władze Stronia Śląskiego już oceniły straty na miliard złotych. Miliard. A mówimy o dwóch miastach. A mówimy tylko na razie o Stronie Śląskiej, to jest niewielkie miasteczko. Kłodzko nie jest gigantem. No ale jest większe. Ale jest większe. Więc tych pieniędzy potrzeba będzie dużo. Na razie powodzianie i tutaj ja nie wiem, czy to państwa, którzy nas słuchają, uspokoi, ale być może trochę rozchmurzy. Mogą liczyć na doraźną pomoc, taką od ręki prawie, że do 10 tysięcy złotych natychmiastowej pomocy doraźnej. Na tą pomoc mogą liczyć i osoby samotne, i rodziny, bez względu na to, jakie mają dochody. Ta zapomoga składa się z dwóch części. To jest 8 tysięcy doraźnej pomocy społecznej dla poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne oraz dodatkowe 2 tysiące zasiłku nadzwyczajnego, powodziowego tak zwanego. I są to sumy bezzwrotne, czyli no, tutaj po prostu ta suma może wpłynąć szybko na konto albo dostać ją można w gotówce. Wystarczy podpisać wniosek, złożyć ten wniosek u wójta, prezydenta miasta czy burmistrza i te władze lokalne mają 2 dni na rozpatrzenie tego wniosku, więc to jest naprawdę szybka pomoc. Druga zapomoga to pieniądze na odbudowę mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego. Tu można wnioskować nawet o 100 tysięcy złotych, a trzecia to 200 tysięcy złotych zapomogi na odbudowę zburzonych budynków mieszkalnych, czy tak uszkodzonych, że się w nich nie da mieszkać. Tutaj droga do otrzymania tej pomocy będzie trochę dłuższa, bo te straty trzeba wycenić. Ale też trzeba złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i trzeba będzie poczekać 45 dni, aż te wnioski zostaną rozpatrzone, uruchomione. No i tu jest ważna ta ocena ekspertów. Jeżeli chodzi o pieniądze, o wielkie pieniądze, jakie będą potrzebne do tego, żeby ten teren, te tereny mogły wrócić do normalnego życia, to zapewne będzie trzeba też sięgnąć po środki unijne. Tak, polski rząd albo już się zwrócił, albo się zwraca jakoś tak w tej chwili. Są pisane wnioski o pieniądze unijne. Tutaj to będzie trochę więcej czasu zajmie, ale można tutaj liczyć na 100 milionów euro przedpłaty, zanim te wnioski zostaną rozpatrzone, uwzględnione. Zresztą premier Tusk zapowiadał, że chce przywieźć Ursulę von der Leyen na Dolny Śląsk, żeby zobaczyła, jak to wygląda. Tak, słyszeliśmy o tym w serwisie. Jacek Czarnecki, słyszymy się po 18:00. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A teraz 6 minut do 18:00. Najnowsza informacja z drugi, Mariusz Dąbrowski. Na początek droga krajowa nr 12 między Żaganiem a Przemkowiem w Szprotawie ze względu na wysoki stan rzeki Bóbr i możliwość przerwania wału droga została zamknięta przez służby. Problemy z powodu zalania trasy mogą występować jeszcze na A1 między Gorzyczkami a Ostrawą w kierunku Czech. Wszystkie pasy są nieprzejezdne. Trzeba o tym pamiętać, bo to jedna z głównych arterii na południu kraju. Najwięcej tego typu utrudnień jest teraz na Opolszczyźnie, na Krajowej 94. Trasa jest zablokowana w obie strony w Skorogoszczy. Krajowa 46. Na tej trasie trzeba uważać z kolei w dwóch miejscach. W Mależowicach Wielkich most został zamknięty ze względu na wysoki stan wody. Na wysokości miejscowości Kamienica z kolei nie ma przejazdu. Jezdnia została tutaj podmyta i uszkodzona. Droga krajowa nr 45 koło Krapkowic została z kolei zniszczona i będzie zamknięta przez wiele miesięcy. Po wystąpieniu Nysy Kłodzkiej zamknięta jest z kolei droga krajowa nr 94 w Skorogoszczy na skrzyżowaniu w kierunku Lewina Brzeskiego. Utrudnienia dotyczą też krajowej 40 w Mochowie. Z powodu wysokiego stanu wody wprowadzono tutaj ruch naprzemienny na moście. W Głuchołazach na 40 także tutaj mamy problemy z przejazdem. Przypominamy, tutaj kilka dni temu woda zmyła konstrukcję nowego mostu i most tymczasowy. Na Dolnym Śląsku zablokowana jest krajowa 33 na trasie Kłodzko-Granica Państwa w miejscowości Boboszów. Blokada jest także między Strzelinem a Wiązowem na krajowej 39. Zamknięty ze względu na wysoki stan wody jest także przejazd na drodze krajowej nr 94 w Bolesławcu. Jeszcze Śląsk. Tutaj mamy blokadę na drodze krajowej 78, trasa Chałupki-Olza. Mamy zamknięty również most graniczny na tej trasie w miejscowości Chałupki. To jeszcze skorygujmy, że to oczywiście Maciej Sampolski miał dla Państwa najnowsze informacje z dróg i za godzinę również się z nim połączymy. No i przypomnijmy, że słuchacie Państwo wydania specjalnego Trzech Anten Polskiego Radia, które poświęcone jest sytuacji na terenach walczących z wielką wodą. Po godzinie 18 będziemy mieli dla Państwa kolejne łączenie, kolejne relacje i oczywiście w naszym studiu pojawią się kolejni goście. I wrócimy także do Wrocławia, to chyba przede wszystkim, bo zaczyna się o 18 kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. A ja jeszcze przypomnę, to informacja ze świata kultury, że w związku z wprowadzeniem alarmu powodziowego we Wrocławiu nieczynne będą wszystkie oddziały Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Reklama. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny tu już. Niskie ceny tu już. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.